Teraz ja nawinę o sobie, o tym co mnie do życia rusza. To gniew w sercu i wkurwiona ciągle dusza. Po życiaka duszach każda porażka mnie do akcji rusza. Jak liryka w tym tajmie i muzyka w uszach. Stoję naprzeciwko, wokół skurwione twarze. Każda ma na swoim koncie oszustwa po twarzy. Hipokryzję i zabijanie cudzych marzeń. Patrz, zawiść i chciwość idą razem w parze. Kurwiam się, infra to borać nie chcę. To pcha mnie do przodu i wciąż biegnę. Za wyrężonym duszy ścięgną. Patrzę na ludzkich dusz skurwiałą i żałosną biedę. Moje wściekłe rymy jak lament ze zranionego serca. I przyjaciele fałszywi warci tyle co ich oszczerstwa. Ta prawda też mnie boli, lecz o niej nawijam. Są tacy co za bezsen potrafią sprzedać całą przyjaźń. Rozgoryczenie wiary w ludzi zabija, to niczemu nie sprzyja. Tylko pieniądz sprzedawczykom będzie do pustych dusz. Jak pod ze spodlonego ryja spływać. Nie chcę cię już widzieć, oszczędź. Nie dam się wykiwać bez ciebie. Czuję się bardziej szczęśliwa. Więc krętaczu, odkulam ciebie. Wybacz, jak świnia musisz teraz sam w swoich gównach pływać. Patrzę na ciebie i chcę mi się żygać. Te słowa są dla mojej własnej satysfakcji. Ty wiesz, że lepsza jest dla ciebie na nie reakcja bez reakcji. Teraz ty się musisz miotać, ja osiągam lebero. Moje słowa są ciałem, bo to prawda i szczerość. Patrz czym władam, mikrofonem, nie fałszem. Czujesz czym pachną moje rymy? Życiem, lecz nie hajsem. Patrz, wytrzymam tobą mocną tarczę. Twoja wina, że kiedyś cię kochałam, a dziś z tobą walczę. Całą przyjaźń.